Ακούτε το ραδιόφωνο του The Press Project και τώρα ξεκινούν οι πίσω σελίδες. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Είναι οι πίσω σελίδες, η εκπομπή που θα ακούσετε για την επόμενη μία ώρα, σε ένα πλαίσιο σκοτεινό, σε μέρες βαριές, με τρεις υποθέσεις να συνεχίζουν να τρέχουν παράλληλα. Η μία είναι η υπόθεση Λιγνάδη Κούγια Μενδώνη, έτσι ορίζεται πια, τουλάχιστον κατ' εμέ. Η δεύτερη είναι η υπόθεση Κουφοντίνα. Η τρίτη, το ντεκόρ πάνω στο οποίο τρέχουν όλα τα θέματα της ζωής μας τον τελευταίο ένα χρόνο, είναι ο κορονοϊός. Ειδικά για τις δύο πρώτες θα επιλέξω τα πρώτα 2,5 λεπτά της εισαγωγής να τα αναλάβει ένας που σίγουρα αν ζούσε σήμερα θα χαρακτηριζόταν και αυτός από τον κύριο Κούγια ως επαγγελματίας ομοφιλόφιλος. Όποιος δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος πάει να πει ότι του μοιάζει. Και η πιθανή προέκταση του αξιώματος είναι να συνηθίσουμε τη φρίκη να μας τρομάζει η ομορφιά. Ο Φρανκενστάιν έγινε πόστερ και στολίζει το δωμάτιο ενός όμορφου αγοριού. Το αγόρι ονομάζεται Πινοσέτ ή Βιντέλα και ολομόναχο χορεύει με πάθος ένα ταγκό ελλειπτικό. Δεν υπάρχει μουσική ούτε τραγουδιστής από κοντά. Μόναχα ένας ρυθμός ατέλειωτος και αριθμοί. 1,500, 5,000, 10,000, 100,000 αριθμοί όχι εντελώς αποσαφινισμένοι των εξαφανιστέντων, βασανιστέντων και νεκρών. Και το ταγκό να συνεχίζεται. Το δε ποδόσφαιρο στις φάσεις του να κόβει την αναπνοή εκατομμυρίων θεατών επί της γης. Εκατομμύρια περισσότεροι από όσους εννοούν να αντιδράσουν στο τέρας και εξαφανίζονται μέσα σε χαντάκια, σε ρεματιές ή στις αγροτικές ερημιές. Από την ώρα που ο Φρανκενστάιν γίνεται στόλισμα νεανικού δωματίου, ο κόσμος προχωράει μαθηματικά στην εκμυδένισή του. Γιατί δεν είναι που σταμάτησε να φοβάται, αλλά γιατί συνήθισε να φοβάται. Και εγώ με τη σειρά μου δεν φοβάμαι τίποτα περισσότερο από το μυαλό της κότας. Από το να υποχρεωθώ να συνομιλήσω με μια κότα ή με ένα σκύλο ή τέλος πάντων με ένα ζώο δυνατό που βρυχάται. Τι να τους πω και πώς να τους το πω. Και μήπως δεν είναι εξευτελισμός αν επιχειρήσω να μεταφράσω ή να καλύψω τις σκέψεις μου κάτω από φράσεις απλοϊκές και ηλίθια νοήματα για να καθησυχάσω τυχόν τη φιλυποψία μιας κότας που όμως έχει άνωθεν τοποθετηθεί για να μας ελέγχει και να μας καθοδηγεί. Η υποταγή ή ο εθισμός σε μια τέτοια συνύπαρξη ή συνδιαλλαγή δεν προκαλεί τον κίνδυνο της αφομοίωσης ή της λύθης του πώς πρέπει, του πώς οφείλουμε να σκεφτόμαστε, να πράττουμε και να μιλάμε. Αναμφισβήτητα αρχίσαμε να το ανεχόμαστε και η ανοχή πολλαπλασιάζει τα ζώα στη δημόσια ζωή. Τα ισχυροποιεί και τα βοηθά να συνθέσουν με ακρίβεια τη μορφή του τέρατος που προείσταται, ελέγχει και μας κυβερνά. Ήρθατε λοιπόν, είμαι ο Μάριος Διονέλης. Ακούτε πίσω σελίδες της 5ης, 25ης μέρας του Φλεβάρη, σε μια πολύ βαριά εβδομάδα. Αναλόγως του τι ώρα ακούτε την εκπομπή, λογικά θα γίνεται η συζήτηση στη Βουλή σε επίπεδο αρχηγών. Ξεκινά στις 10 το πρωί της 5ης, ενδεχομένως και να έχει τελειώσει αν ακούτε στη μεσημεριανή βάρδια. για το πώς γίνεται ο δημόσιος διάλογος. Και με τόση υποκρισία σε όλο αυτό το πλαίσιο, διαλέξτε από τα λόγια του Μάνου που προηγήθηκαν ό,τι νομίζετε ότι ταιριάζει, ότι κουμπώνει. Έχω την αίσθηση ότι σε πολλά δεν θα χρειαστεί να κάνω πραγματολογική ανάλυση. Νομίζω μεγάλα παιδιά είμαστε, καταλαβαινόμαστε. Πού είναι το τέρας, πού αρχίζουμε να του μοιάζουμε, πότε αρχίζεις να συνομιλείς με μια κότα και πάντα θα κερδίζει η κότα όταν φτάσεις στο επίπεδό της, πότε σταματάς να φοβάσαι και πότε συνηθίζεις να φοβάσαι. Έχει πολλά σε αυτό το απόσπασμα. Κρατήστε ό,τι μίλησε, αν μίλησε κάτι από αυτά στην ψυχούλα σας. Για μερικά από αυτά θα προσπαθήσω να εξηγηθώ παρακάτω. Τα υπόλοιπα, ό,τι καταλαβαίνει ο καθένας. Δεν ξέρω τι μιζέριες που λέγει το τραγούδι εδώ των Green Days, ποια μιζέρια ανταλλάσσει ο ένας με τον άλλο πολιτικό αρχηγό, αλλά ξέρω ποια μιζέρια μας κυβερνά, ποια μιζέρια μας κατακλίζει, μας ποτίζει τις τελευταίες ημέρες. Τις τελευταίες ημέρες που μπορείς να ακούσεις το πιο παράλογο, το πιο αποτρόπαιο, το πιο φρικιαστικό πράγμα και να αρχίσει να σου μοιάζει τόσο φυσιολογικό. Καταλαβαίνετε ότι έχουμε βάλει στην δημόσια ζωή, στο δημόσιο λόγο, στη δημόσια σφαίρα τον όρο επαγγελματίας ομοφυλόφιλος. Τι μπορεί να σημαίνει το επαγγελματίας ομοφυλόφιλος και ποιος το λέει? Το λέει ο Κούγιας ή το λέει ο Λιγνάδης? Κρατώ μια πολύ σωστή θέση χθεσινή του Φίβου Δελιβοριά που λέει από εδώ και πέρα να θεωρείται τον Κούγια τον Λιγνάδη. Ότι λέει ο Κούγιας είναι ο Λιγνάδης. Και το πρόσωπο αυτού του τέρατος είναι Ιαννός. Έχει και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Το πρόσωπο αυτού του τέρατος έχει στην κοινωνία αρχίσει να ρίχνει πάρα πολύ δηλητήριο. Και θα ρίξει τόσο όσο χρειάζεται για να σώσει το τομάρι του, όπως καταλαβαίνετε. Και θα ακούσουμε κι άλλα από ό,τι φαίνεται και πάρα πολλά ακόμα. ...56 προσωπικότητες του πολιτισμού στηρίζουν τη Λίνα Μενδώνη. Κάτι σαν τους 29 κατασκευαστές πλυντηρίων μοιάζει αυτό. Εγώ δεν θα μείνω ούτε στο ποιες είναι οι προσωπικότητες και αν ισότητα 30 φύλου... ...ή αν όλοι οι υπόλοιποι που υπογράφουν είναι στους ανθρώπους που... ...εν πάση περιπτώσει μπορούν να στρέψουν την κοινωνία, έχουν κοινωνικό έρισμα... και μπορούν να στρέψουν την κοινή γνώμη προς την άλλη κατεύθυνση από εκεί που πηγαίνει μέχρι σήμερα. Εγώ δεν θα πω ούτε καν αν είναι κρατικοδίαιτη η μισή από αυτούς και προσπαθούν στηρίζοντας τη Μενδώνη. Εξάλλου έριξε σήμα ο Πρωθυπουργός στους υπουργούς, είπε θυμηθείτε τι έχει κάνει η Μενδώνη για σας και πόσες επενδύσεις ξεμπλόκαρε και πόσα ζητήματα του πολιτισμού παρέκαμψε για να γίνουν οι δουλίτσες που πρέπει να γίνουν. Με την ίδια λογική και τα στελέχη που υπογράφουν, ο καθένας κάτι έχει να περιμένει. Σε μια θέση διευθυντική μουσείου που είναι, σε μια θέση, εν πάση περιπτώσει, οργανισμού, η μισή από αυτούς είναι σε ένα χώρο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ούτε και αυτό είναι το πρόβλημα. Ο καθένας έχει την άποψή του και είναι σαφώς σεβαστή. Και ούτε χρειάζεται να κάνουμε δίκη προθέσεων. Κακώς ενδεχομένως το λέω και δεν έχω και κάπου να το στηρίξω. Το παραδέχομαι ότι δεν έχω. Δηλαδή, δεν μου είπε κάποιος. Εγώ στηρίζω τη Μενδώνη γιατί δεν θέλω να χάσω τη θέση μου στο μουσείο που είμαι τώρα. Όχι, δεν έχω τέτοια στοιχεία. Έχω όμως μια απορία ειλικρινή. Βρε παιδί μου, από τον τεράστιο χώρο του πολιτισμού που κατέχει αυτή η χώρα, από το τεράστιο εύρος τεχνών, καλλιτεχνών, επιστημών, όλου αυτού του φάσματος που, δόξα τω Θεώ, η χώρα παράγει πολύ. Μόνο 56, Βρελίνα. Μόνο 56. Λίγοι δεν είναι. Λίγοι δεν είναι. Θέλεις να τα βάλουμε στη ζυγαριά να δούμε ποιος την έχει μεγαλύτερη, την υποστήριξη? Οι 56 βαραίνουν περισσότερο, είναι πιο μεγάλη, την έχουν πιο μεγάλη την επιρροή τους στην κοινωνία από τα μέλη του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών που αυτές τις μέρες είναι στην επικαιρότητα και φωνάζουν και στηρίζουν τους ανθρώπους τους και είναι το αποκούμπι για να βγουν να μιλήσουν και να πούνε πέντε πράγματα, ειδικά οι άγνωστοι ηθοποιοί ή ειδικά οι άνθρωποι που είδαν να καταστρέφονται οι καριέρες τους. Είναι πιο μεγάλη η επιρροή της Σώτης Τριανταφύλου από το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών? Είναι πιο μεγάλη η επιρροή αυτών των 56 από τον Σύλλογο Ελλήνων Αρχαιολόγων που είναι ο κλάδος σου? Είναι πιο μεγάλη από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου, από τους ανθρώπους του κινηματογράφου που είναι, βρίσκονται γύρω από το Διοικητικό Συμβούλιο του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης? Είναι πιο μεγάλη από ότι τι θέλεις να μετρήσουμε, τι θέλεις να μετρήσουμε? Αλλά ρωτώ ξανά, μόνο 56? Το τραγούδι εδώ λέει I love to hate you και δεν απευθύνεται στη Λίνα Μερδόνη. Απευθύνεται σε ένα μίσος που σιγά σιγά σταλάζει στην κοινωνία. Μα είτε λέγεται Κούγιας, είτε λέγεται Λιγνάδης, είτε λέγεται ο Κούγιας ως Λιγνάδης, είτε λέγεται ο Κούγιας ως Λιγνάδης εν μέσω, μέσω Μενδόνη. Γιατί από την δική τους πλευρά πολιτικοποιείται πρώτα και κύρια το θέμα Λιγνάδη. Δηλαδή εκείνοι βάζουν το ζήτημα, εσείς που δεν θέλετε τη Μενδόνη που ξεμπλοκάρει τις επενδύσεις και άρα βάλατε τους καταγγελόμενους, τους καταγγέλλοντες τον Λιγνάδη, να καταγγείλουν τώρα τον Λιγνάδη και να δημιουργήσουν θέμα στη Μενδόνη για να μην προχωρήσει η επένδυση στο ελληνικό, η οποία έτσι κι αλλιώς δεν προχωρούσε. Just show her a little swing. Σας λέω, μπορείτε να ακούσετε αυτές τις μέρες το πιο παράλογο πράγμα και να αρχίσετε να συνηθίζετε τόσο πολύ, γιατί αν το ακούσεις μία, αν το ακούσεις δύο, αν το ακούσεις τρεις, πλέον συζητάμε όλοι για την πολιτική σκευωρία εις βάρος της Μενδόνη. Θα καταλάβατε, θα τρελαθούμε τελείως. Διότι εδώ πια έχουμε να κάνουμε, έτσι τουλάχιστον υποστηρίζει και ο Λιγνάδης και ο Κούγιας και η κυβέρνηση, ότι έχουμε να κάνουμε με ένα πολιτικό σκέλος της υπόθεσης αυτής, με μια πολιτική σκευωρία για να μην γίνει η επένδυση στο ελληνικό. Καταλαβαίνετε γιατί συζητάμε? Το ελληνικό MeToo, το ελληνικό κίνημα για τη δικαίωση των ανθρώπων που έχουν πέσει θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης, όπως έχει γίνει σε πάρα πολλές περιπτώσεις σε όλο τον κόσμο, είναι το Me Too που μας αξίζει τελικά, από ό,τι φαίνεται. Είναι το Me Too που, αντί να σταθεί στα λόγια, στέκεται, άντε πας στην Κατερίνα Σακελαροπούλου και λες, δώσαμε ευκαιρία να πάνε οι άνθρωποι στον εισαγγελέα και να ενισχύσουμε, να στηρίξουμε. Αυτά είναι λόγια, είναι τρίχες, κατσαρές στον αέρα. Στην πραγματικότητα, τους ανθρώπους που στέκονται μπροστά με το θάρρος τους, με το βάρος που έχει ο καθένας στην ψυχή του μέσα από όσα έχει περάσει, εσύ τους βάζεις σε ένα πακέτο και τους λες, εσείς, εάν ο θήτης λέγεται Λιγνάδης, είστε κατευθυνόμενοι για να μην γίνει επένδυση στο ελληνικό. Καταλαβαίνετε τι ζούμε, καταλαβαίνετε πόσο σιγά σιγά μοιάζεις με το τέρας, έστω και της ανοησίας ή του παραλογισμού. It's my world in fantasy. I'm living in my dreams. You're my heart, you're my soul. I'll keep it shining everywhere I go. You're my heart, you're my soul. Είπε χθες ο Φίβος Δελιβοριάς, τι μας λέει ο κύριος Κούγιας, ότι όποιος είναι ομοφιλόφιλος ή έχει εξωσυζυγική σχέση είναι επαγγελματίας σε εισαγωγικά, άρα αναξιόπιστος. Άρα αν δει έναν φόνο ή μαρτυρία, αν δει ένα φόνο ένας ομοφιλόφιλος, η μαρτυρία του δεν έχει αξία επειδή είναι ομοφιλόφιλος. Καταλαβαίνετε τι ακούγεται αυτή τη στιγμή στον δημόσιο λόγο. Και το εντοπίζει σωστά, κατά τη γνώμη μου, ο Δελιβοριάς. Ο κύριος Λιγνάδης επιτρέπει να βγαίνει ο δικηγόρος του και να λέει τέτοια πράγματα. Ο κύριος Λιγνάδης επιτρέπει να βγαίνει ο δικηγόρος του και να λέει τέτοια πράγματα. Ο κύριος Λιγνάδης μπλέκει την ομοφιλοφιλία μέσω του δικηγόρου του, που είναι μια ελεύθερη ερωτική προτίμηση, με την παιδεραστία που είναι ένα ιδεχθές και ποινικά κολάσιμο έγκλημα, και με τον βιασμό που επίσης είναι ένα αποτρόπαιο έγκλημα. Εδώ υπάρχει ένα τεράστιο, ένα μεγάλο σκάνδαλο, λέει ο Δελιβοριάς. Και επειδή σας έλεγα και χθες ότι ο στόχος του Κούγια είναι αυτή τη στιγμή να φοβήσει τα θύματα, να φοβήσει τα επόμενα θύματα που από εδώ και πέρα βλέπουν με τι θα βρεθούν αντιμέτωποι, με τι είδους υπερασπιστική γραμμή, με τι είδους οχετό θα βρεθούν αντιμέτωποι όταν θα τολμήσουν να περάσουν την πόρτα ενός εισαγγελέα για να καταγγείλουν τη δική τους περίπτωση. Και από ό,τι φαίνεται είναι πολύ, και από ό,τι φαίνεται αυτό θέλει να προλάβει ο κύριος Κούγιας για λογαριασμό του εντολέα του. Αλλά από εδώ και πέρα καλό είναι αυτό τον φόβο ούτε να τον συνηθίσεις, ούτε να σταματήσεις να φοβάσαι, να τον σέβεσαι, γιατί βλέπεις ότι με αυτόν θα έχεις να κάνεις, και να οργανώσεις το δικό σου οπλοστάσιο για να τον αντιμετωπίσεις όπως πρέπει. Και το πρώτο βήμα είναι να καταλάβεις αυτό, ότι ο Κούγιας, το πρόσωπο του Κούγια είναι το πρόσωπο του Λιγνάδη, και το πρόσωπο του Κούγια με το πρόσωπο του Λιγνάδη μαζί είναι το πρόσωπο του τέρατος, και με όποια λογική ακουμπάει στα λεγόμενα του Μάνου Χατζηδάκη, με τον οποίο ξεκίνησε αυτή η εκπομπή, με όποια λογική αισθάνεστε ότι ακουμπάει σε αυτό, είναι αυτή ακριβώς, αυτός ακριβώς ο σωστός δρόμος για να το αντιμετωπίσεις το τέρας. Είναι ακριβώς σαν να κάνεις τη συζήτηση με την Κότα, που έλεγε ο Χατζηδάκης. Είναι ακριβώς αυτό σαν να κάνεις τη συζήτηση με την Κότα. Διότι εσύ λες, μα βρε παιδί μου, είναι δυνατόν αυτοί να θέλουν να μην έχουν το δικό τους το θέμα, το προσωπικό, τον βιασμό που υπέστησαν, και να νοιάζονται αν θα προχωρήσει η επένδυση στο ελληνικό, και σου απαντάει ναι. Ναι, σου απαντάει. Είναι σκευωρία για να μην προχωρήσουν οι μεγάλες επενδύσεις στη χώρα. Μιλάς με μία Κότα και βγαίνει κερδισμένη η Κότα, το καταλαβαίνετε. Αυτό ακριβώς έλεγε ο Χατζηδάκης στην αρχή. Προσπαθείς να απαντήσεις στο επιχείρημα περί σκευωρίας πολιτικής για να μην προχωρήσουν οι επενδύσεις στο πρόσωπο της Λίνας Μενδώνη. Προσπαθείς να απαντήσεις. Μπαίνεις για λίγο στα παπούτσια αυτούνου που είναι απέναντι και λες, ωραία ρε κουμπάρε, έτσι για να το πω απλά, ωραία ρε κουμπάρε, είναι σκευωρία. Είναι σκευωρία. Και δεν θέλει κανείς από αυτούς, οι βιασθέντες, δεν θέλουν να προχωρήσουν οι επενδύσεις. Ωραία, πες ότι για ένα λεπτό συμφωνήσαμε. Και για πες μου ρε κουμπάρε, γιατί στο πρόσωπο της Μενδώνη προσωποποιείται η προώθηση των επενδύσεων? Γιατί όπως έλεγα και χθες από αυτό το μικρόφωνο, εγώ μέχρι σήμερα θεωρούσα και νομίζω ότι η κοινή λογική αυτό λέει, ότι στο πρόσωπο του Υπουργού, του εκάστοτε Υπουργού Πολιτισμού, προσωποποιείται η προσπάθεια, οι ενέργειες, οι δράσεις, οι παραλήψεις ενδεχομένως, αλλά όλα, εν πάση περιπτώσει, συντείνουν στην προώθηση του πολιτισμού, στην προώθηση του πολιτιστικού πλούτου, στην προώθηση του πολιτιστικού έργου σε αυτόν εδώ τον τόπο. Από πότε έγινε δεδομένο, από πότε η κότα μας κέρδισε σε αυτή τη συζήτηση και μας έβαλε να συζητάμε και να δεχόμαστε ότι στο πρόσωπο ενός Υπουργού Πολιτισμού παίρνει σάρκα και οστά όχι η προώθηση του πολιτισμού αλλά η προώθηση των επενδύσεων, επειδή το είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης? Καταλαβαίνετε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης λέει στο Υπουργικό του Συμβούλιο, στηρίξτε τη Μενδώνη, θυμηθείτε τι έκανε αυτή για σας. Καταλαβαίνετε τι σημαίνουν αυτά τα λόγια, για ποιον πολιτισμό μιλάμε σε αυτήν εδώ τη χώρα? Καταλαβαίνετε ότι λέει στους υπουργούς του ότι έβαλα εκεί ένα πολυεργαλείο να παρακάμπτει συνέχεια είτε τον αρχαιολογικό νόμο χρειάζεται, είτε την πολιτιστική ζωή αυτού του τόπου, είτε ό,τι έχει να κάνει, ειδικά τον αρχαιολογικό νόμο, γι' αυτό είναι αρχαιολόγος, γι' αυτό μπήκε αρχαιολόγος στο Υπουργείο Πολιτισμού, για να παρακάμπτουμε ό,τι χρειάζεται ώστε να προχωρήσουν τα έργα σας, ειδικά αν είστε ο ανάπτυξης, ειδικά αν είστε ο επενδύσεων, ειδικά αν είστε ο ενέργειας, ειδικά αν είστε σε όλα αυτά, ο υπεχοδέ φυσικά, ο περιβάλλοντος. Καταλαβαίνετε τι παραδέχεται ο άνθρωπος αυτός, ότι έχω μία κυβέρνηση η οποία έχει εργαλεία για να παρακάμπτουν τον πολιτισμό, την ιστορία, την περιβαλλοντική νομοθεσία, τους νόμους, ώστε να κάνουμε τις δουλίτσες μας πιο γρήγορα. Θυμηθείτε τι έκανε για σας η Μενδώνη και στηρίξτε την τώρα που ήρθανε τα δύσκολα και έχουν σφίξει τα γάλατα. Τόσο απλά. Στη συζήτηση με την κότα κερδίζει πάντα η κότα, παιδιά. Και ψάχνεις κάπου εκεί μέσα, προσπαθείς κάπου εκεί μέσα να κάνεις έτσι με τα χέρια στη σκόνη, στο σύννεφο που έχει σηκωθεί, σε όλο αυτό το πράγμα, σε όλο αυτό το βόρβορο που εξαπολύεται, ειδικά από την ώρα που είναι πλάκι ο Κούγιας στην υπόθεση, και κάπου εκεί μέσα ψάχνεις αγωνιωδώς να αρθρώσεις μία λέξη για το δικαίωμα των ανθρώπων, για την ανάγκη των ανθρώπων να δικαιωθούν για αυτά που ζήσανε στα χέρια του Λιγνάδη και του κάθε Λιγνάδη, για την ανάγκη των ανθρώπων να μιλήσουν για την προσωπική τους ιστορία, για το πολύ να θέσεις, πόσο μάλλον να θέσεις το ερώτημα, βρε παιδί μου, κανείς δεν είπε ότι η Μενδώνη ήξερε για τις παιδεραστίες και γι' αυτά. Άμα ήξερε πρέπει να πάει και αυτή στον εισαγγελέα. Αλλά στο ενδεχόμενο να μιλήσεις για την πολιτική ευθύνη, για μια πολιτική επιλογή ενός ανθρώπου που με την υπογραφή σου μπήκε εκεί και μετά από μερικές μέρες από όταν έλεγες ότι μα πώς αν αντέξει ο άνθρωπος, φήμες είναι ανυπόστατες, μερικές μέρες μετά τον χαρακτηρίζεις εσύ η ίδια επικίνδυνο. Αυτό και μόνο δεν συνιστά λόγο παρέτησης και συγγνώμης. Και προσπαθείς να τα πεις όλα αυτά και σου λένε δεν θέλεις να γίνει το ελληνικό. Στη συζήτηση με την Κότα κερδίζει πάντα η Κότα, παιδιά. Always walk this tightrope between the devil and the deep blue sea. A monkey on a wire, but he's drunk his cup of sorrow. He's thrown his curses at the moon. Manifestos on the fire. So everybody stand, everybody, won't you give a big hand to the man on the burning tightrope? Το δεύτερο μεγάλο ζήτημα που βαραίνει τις μέρες που ζούμε είναι βεβαίως η υπόθεση του Δημήτρη Κουφοντίνα. Την ώρα που ηχογραφείται αυτή η εκπομπή, τα σχόλια και οι εκκλήσεις πρέπει να σας πω σε ένα εξαιρετικό ύφος, με εξαιρετικά επιχειρήματα, με εξαιρετικό λόγο από τους ανθρώπους αυτούς, στα προφίλ και της Κατερίνας Ακελαροπούλου και του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι χιλιάδες. Την ώρα που ηχογραφείται η εκπομπή, στο προφίλ της Κατερίνας Ακελαροπούλου είναι πάνω από 20.000. Έχουν ξεπεράσει τις 20.000, ακούτε τον αριθμό, 20.000 σχόλια σε μία τελευταία της ανάρτηση, άσχετη για το ότι πήγε στα Ιωάννινα για την απελευθέρωση της πόλης, κάτι τέτοιο, το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Γιατί αυτή είναι η τελευταία ανάρτηση, δεν έχει κάνει ανάρτηση για τον Κουφοντίνα, τι να κάνουμε. Και κάτω από εκεί έχουμε γράψει. 20.000 άνθρωποι, τουλάχιστον την ώρα που ηχογραφείται η εκπομπή. Σας μιλώ για ξημερώματα Πέμπτης, γύρω στις 2 η ώρα, 2 και κάτι. 20.000 άνθρωποι ζητούν το αυτονόητο από την Κατερίνα Σακελαροπούλου, την πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα σας εξομολογηθώ ότι στις συζητήσεις μας εδώ από τις πίσω σελίδες, τις τελευταίες ημέρες, έχω την αίσθηση ότι για το θέμα του Κουφοντίνα έχω κάνει ένα λάθος, μια λάθος εκτίμηση. Και ως ένα βαθμό χαίρομαι, ως ένα βαθμό ανησυχώ για το λάθος αυτό. Κάντε λίγο υπομονή και έρχομαι σε λίγα λεπτάκια. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, στις 3 το μεσημέρι, στο ραδιόφωνο του The Press Project, έρχονται οι πίσω σελίδες. All good workers, this year is our time. Now there's folks in Washington care what's on our minds. Είμαι ο Μάριος Διονέλης και νομίζω πως οι σημαντικές ειδήσεις είναι γραμμένες στα ψηλά, στις πίσω σελίδες της επικαιρότητας, σε αυτές που σε κάνουν να αποφασίσεις με ποιους πραγματικά είσαι. Σας περιμένω κάθε μεσημέρι στις 3 στο ραδιόφωνο του The Press Project. Ακούτε πίσω σελίδες. Είμαι ο Μάριος Διονέλης, 5η και 25 ο Φλεβάρης. Πίσω σελίδες.gr είναι το site της εκπομπής, όπου μπορείτε να στέλνετε και τα μηνύματά σας και να συζητάμε, να τσακωνόμαστε αν χρειάζεται. Οι μέρες είναι περίεργες. Δεν είναι κακό να τσακώνεσαι. Κακό είναι να φτάνει η κουβέντα σε αδιέξοδο. And it's been the ruin of many young poor boy. Well, God, I know I'm one. My mother was a tailor. She sewed my new blue jeans. My father was a gambling man down. Λοιπόν, σας έλεγα ότι στο λογαριασμό της Κατερίνας Σακελαροπούλου, της Προέδρου της Δημοκρατίας, υπάρχουν 20.000 πλάς σχόλια ανθρώπων που στην πλειονότητά τους ζητούν το αυτονόητο. Ζητούν από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας και εκ της θέσεως της, εκ του αξιώματός της, αλλά και ως πρώην δικαστικός, να πάρει θέση για την ζωή, για την προστασία της ζωής του Δημήτρη Κουφοντίνα. Και για αυτή την βεντέτα που φαίνεται να εξελίσσεται μεταξύ της οικογένειας Μητσοτάκη, συγκεκριμένα όχι της κυβέρνησης, η κυβέρνηση οδηγείται από την οικογένεια Μητσοτάκη σε μια βεντέτα με έναν καταδικασμένο 11 φορές σε ισόβια, ο οποίος, θα ξαναλέω συνέχεια, δεν ζητά να δικαιωθεί για τις δολοφονίες που διέπραξε, να αθωωθεί για τις δολοφονίες που διέπραξε, ζητά να εφαρμοστεί ο νόμος της Νέας Δημοκρατίας, ψηφισμένος επί Μητσοτάκη, που ορίζει ότι όταν φεύγεις από τις αγροτικές φυλακές πηγαίνεις εκεί που ήσουν, δηλαδή στον Κορυδαλό, και όχι στο Δομοκό, όπως εκδικητικά θέλουν να τον πάνε. Αυτό είναι το επίδικο, γι' αυτό γίνεται η απεργία πείνας. Σε αυτή λοιπόν τη συζήτηση υπάρχει πολύς κόσμος πραγματικά, παιδιά, που με εξέπληξε και που με έκανε να θεωρώ ότι έχω κάνει ένα λάθος στην εκτίμηση των πραγμάτων, που ζητά το αυτονόητο, που το ζητά με τρόπο εξαιρετικό, με τρόπο αξιοπρεπή, με τρόπο που δείχνει πολίτες με σύνεση και με τα μυαλά τους μέσα στο κεφάλι, όπως μου αρέσει να λέω, και σας έχω κουράσει ίσως να λέω αυτή τη φράση συνεχώς, αλλά νομίζω ότι αυτό, περί αυτού ακριβώς πρόκειται. Ζητά λοιπόν από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας να κάνει το αυτονόητο, να πάρει θέση. Είναι ένας κόσμος εκεί που δείχνει ότι ενώ είναι σιωπηλός, που ενώ με τους θεσμούς, εντάξει τώρα έχουμε την πρώτη γυναίκα Πρόεδρο της Δημοκρατίας, αν και πουλήθηκε με έναν τρόπο ότι να η μεγάλη καινοτομία, στην πράξη δεν φαίνεται να αλλάζουν και πολλά πράγματα, χωρίς να θέλω να μειώσω το γεγονός ότι μία γυναίκα, γιατί έχει και αυτό το συμβολισμό προφανώς, έχει αναλάβει το ύπατο πολιτιακό αξίωμα. Θετικό είναι βεβαίως, αλλά δεν αλλάζει από μόνο του τα πράγματα. Αυτό θέλω να πω. Υπάρχει λοιπόν ένας κόσμος πολλής που, ενώ αν έχετε, αυτή είναι μια καλή λέξη, αν έχετε τους θεσμούς, με την έννοια ότι δεν σε ενοχλώ, δεν με ενοχλείς ρε παιδί μου, πώς να σας το πω. Ναι, υπάρχει η Προεδρία της Δημοκρατίας, ναι εντάξει έχουμε, και κανονικά θα μπορούσε να έχει και αρμοδιότητες πιο καθοριστικές. Εντάξει, δεχόμαστε ότι είναι κουτσουρεμένες οι αρμοδιότητες του εκάστοτε Προέδρου και ότι ο Πρωθυπουργός είναι ο αρχηγός όλων και ο απόλυτος άρχον της χώρας. Εντάξει, σωστό, πάμε παρακάτω και με αυτό. Αλλά ξέρετε, ενώ ζεις με αυτό, και ενώ, εν πάση περιπτώσει, τι κάνει τώρα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, καμιά εθιμοτυπική επίσκεψη, άντε να πάει στα Γιάννενα όπως πήγε και κατέθεσε στεφάνη, άντε να βραβεύσει κάναν υπέργυρο στρατιωτικό που μας δίνει την περιουσία του, αυτό έκανε χθες που τη δίνει στις άνοπλες δυνάμεις, εντάξει, οκ. άντε να κάνει και καμιά φιλοζωική αυτή, άντε να χαϊδέψει και τη γάτα του, γιατί είναι και φιλόζωη η κυρία Σακελαροπούλου, και να στείλει και ένα μήνυμα προς αυτή την κατεύθυνση. Άντε, εν πάση περιπτώσει, μέχρι εκεί, μέχρι εκεί. Και το ανέχεσαι αυτό, προχωράει, προχωράει, προχωράει, ζεις μαζί του, θα πεθάνεις ίσως μαζί του, ο θεσμός θα είναι εκεί, γιατί οι θεσμοί, ξέρετε, είναι υπεράν όλων. Αλλά έρχεται κάποια στιγμή, έρχεται κάποια ρημάδα στιγμή, που δείχνουν οι πολίτες ότι ξέρεις κάτι, αφού σε έχω εκεί, αφού σε έχω εκεί, σε αυτή την μοναδική στιγμή, την μοναδική στιγμή, εγώ δεν θυμάμαι από όσο θυμάμαι τον εαυτό μου να σκέφτεται πολιτικά, και από όσο θυμάμαι και την ύπαρξή μου από το 76 και μετά, λίγο μετά τη μεταπολίτευση, όσο μπορώ να θυμηθώ, δεν θυμάμαι ποτέ να ζήτησε η κοινωνία με τέτοιο ηχηρό, με τέτοιο σαφή και με τέτοιο αξιοπρεπή τρόπο την βοήθεια, την παρέμβαση από τον ανώτατο πολιτιακό άρχοντα της χώρας. Ποτέ δεν το θυμάμαι αυτό. Και με συγκινεί ως ένα βαθμό και με εκπλήσει θετικά το ότι τόσες χιλιάδες άνθρωποι βρέθηκαν με ένα μήνυμα που διακινήθηκε, ξέρετε, τώρα στα social media κλπ. Όχι ότι κάναμε καμιά επανάσταση, αλλά η πίεση που ασκήθηκε είναι πραγματική πίεση. Η πίεση που ασκήθηκε, το ξαναλέω, είναι πραγματική πίεση. Και την ένιωσαν, να είστε βέβαιοι γι' αυτό. Γι' αυτό με οδηγεί στην εκτίμηση περί λάθους που σας έλεγα, και θέλω να εξηγηθώ αμέσως. Paura via da noi lontano vola sempre io e te fuori dal tempo nostro amor ci porterà il mondo intero e forte canterà Το λάθος, λοιπόν, το λάθος. Σας έλεγα τις προηγούμενες ημέρες ότι φαίνεται ότι η κυβέρνηση αυτή λογαριάζει ότι θα την βολέψει ο θάνατος του Κουφοντίνα, ότι θα φέρει το παιχνίδι στα μέτρα της, ότι θα φέρει την μπάλα στο δικό της το γήπεδο, και θα μιλάμε όρους, ξέρετε, κότας που σας έλεγα πριν. Εσύ θα λες μα τα δικαιώματα του φυλακισμένου, του κάθε φυλακισμένου, και αυτοί θα σου κραυγάζουν, όπως μου κραυγάζουν τις τελευταίες ημέρες, και σας είπα, δεν είναι κακό να τσακωνόμαστε, εγώ το χαίρομαι και ως ένα βαθμό. Χρόνο να έχεις να τσακώνεσαι μόνο, αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Δηλαδή λες, ρε παιδί μου, γιατί να μην γίνεται ειδικά αυτού του κρατούμενου το δικαίωμα σεβαστό και για να γίνεται όλων των υπολείπων, είναι όλοι ίσοι απέναντι στον νόμο, και σου λένε Θάνος Αξαρλιάν, Θάνος Αξαρλιάν, και σου κραυγάζουν, σου φωνάζουν. Ναι, για το Θάνο Αξαρλιάν έχει πληρώσει. Ο Κουφοντίνας πληρώνει, ο Κουφοντίνας καταδικάστηκε και για τον Θάνο Αξαρλιάν και για τον Παύλο Μπακογιάννη και για τον Μοφεράτο και για τον Περατικό και για όλους τους υπόλοιπους σε 11 φορές ισόβια, βρίσκεται στα χέρια του κράτους, και τώρα συζητάμε για τα δικαιώματά του ως κρατούμενος πια. Θάνος Αξαρλιάν, η μάνα του Θάνο Αξαρλιάν τι θα έλεγε. Όταν πας λίγο να βάλεις ότι η γυναίκα, η χείρα του Παύλου Μπακογιάννη λέει να εφαρμοστεί ο νόμος. Θανατική ποινή. Θανατική ποινή. Αυτοί δεν αξίζουν ένα αυτό. Μετά λες, ο άλλος ο έμπορος ναρκωτικών από τον Ουρουάν που είναι έξω, μήπως έχει σκοτώσει περισσότερους από τους 11. Εσείς οι αριστεροί, οι τρομοκράτες. Και κάπου χάνεις. Ξαναλέω. Όποτε μιλάς με την κότα, θα κερδίσει πάντα η κότα. Είναι δεδομένο. Το λάθος, σας έσκασα μέχρι να το πω, το ξέρω. Λοιπόν, Έλεγα ότι μάλλον αυτός ο υπολογισμός που κάνει η κυβέρνηση, ότι θα φέρει την μπάλα στο γήπεδό της και θα μιλά με αυτούς τους όρους και θα συσπυρώνει το δικό της ακροατήριο, μάλλον είναι σωστός και μάλλον θα της βγει. Ειδικά αν το συγκρίνεις με την υπόθεση Κούγια Λιγνάδη Μενδώνη, έτσι, που έχει ταραχτεί στη Θέμελα και το δικό της οικοδόμημα μέσα, γιατί σας έλεγα και χθες πόσοι ήδη από μέσα λένε ότι ρε παιδί μου, μήπως ξέρω εγώ, μα καλύπτουμε παιδεραστές, έστω και αυτό, και υπάρχει μια ταραχή στο στρατόπεδο της Νέας Δημοκρατίας. Όταν τη φέρεις την μπάλα εκεί, εκτιμούσα μέχρι χθες ότι τη συμφέρει και ότι είναι καλός, είναι σωστός, όχι καλός, είναι σωστός για την δική τους οπτική αυτός ο υπολογισμός. Λοιπόν, έχω την εντύπωση ότι είναι λάθος αυτό. Ειδικά βλέποντας χθες την αντίδραση, θα μου πεις, αυτοί οι 20.000, 20.000 μέχρι την ώρα που γράφεται η εκπομπή, ψάξτε, κοιτάξτε τώρα που με ακούτε, πηγαίνετε να δείτε στο προφίλ της Κατερίνας Ακελαροπούλου, εύκολο είναι να το βρείτε στο Facebook, να δείτε πόσοι είναι τώρα. Αυτοί λοιπόν οι όσοι χιλιάδες είναι τώρα, θα βγουν και στο δρόμο άμα πεθάνει ο Κουφοντίνας και θα... Όχι, δεν λέω αυτό. Ούτε εύχομαι αυτό. Γιατί αν βγουν αυτοί στο δρόμο, θα έχουμε πράγματα που τα έζησε αυτή η χώρα και σε προηγούμενες περιόδους, και σε καμία περίπτωση δεν εύχομαι τέτοια πράγματα. Αλλά λέω ότι αυτοί οι άνθρωποι με την αξιοπρέπεια που δείχνουν, με τον τρόπο που θέτουν τα επιχειρήματά τους, θα άξιζε τον κόπο κάποιος, το ρίχνω και σαν ιδέα, μπορεί και να το κάνω και εγώ αν βρω το χρόνο. Γιατί τα σχόλια νομίζω ότι δεν έχουν κατέβει, αν και έγινε μεγάλη συζήτηση χθες για το ότι κατεβαίνουν τα σχόλια, αλλά νομίζω ότι δεν έχουν κατέβει τα σχόλια. Θα άξιζε κάποιος να τα κάνει ένα κόπι και να τα εκδώσει ακόμα. Διότι οι πολίτες με πολύ συγκεκριμένο τρόπο, χωρίς, εντάξει, υπήρχαν και εξαιρέσεις με βρισχές και τέτοια, βγάλτε αυτά στην άκρη, βγάλτε στην άκρη αυτά πραγματικά, χάνεις το δίκιο σου έτσι, αλλά με σκεπτικό νομικό θέλεις, ηθικό θέλεις, ανθρώπινο θέλεις, πολιτισμικό θέλεις, με σκεπτικό δημοκρατίας, με σκεπτικό ιστορίας αυτού του τόπου, με σκεπτικό διεθνούς δικαίου, με σκεπτικό διεθνών κανόνων και του τι υπάρχει γύρω μας αυτή τη στιγμή και με ποιους πας να συγκριθείς που κοντεύεις να γίνεις Τουρκία του Ερντογάν, αν χάσεις άνθρωπο απεργό πείνα στη φυλακή. Με όποιο σκεπτικό και αν θέλετε να δείτε, να διαβάσετε αυτά τα κείμενα των ανθρώπων, έστω μικρά σημειώματα, είναι εξαιρετικά, είναι διαμάντια. Και είναι χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι μπήκαν στον κόπο χθες να γράψουν μια κουβέντα στην πρόεδρο της Δημοκρατίας. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Για μένα είναι συγκλονιστικό και νομίζω ότι αλλάζει, ή ελπίζω ότι αλλάζει, τον συσχετισμό αυτών που σας έλεγα νωρίτερα. Ότι θα πρέπει να το σκεφτούν πάρα πολύ καλά πια στο Μαξίμου. Τα ίδια και στο Μητσοτάκη το Facebook. Βεβαίως εκεί, επειδή είναι Μητσοτάκης τώρα, εκεί υπάρχουν και καφρίλες. Όχι, για να είμαι δίκαιος. Εκεί υπάρχουν και καφρίλες, οι οποίες δεν σας είπα, αυτά βγάλτε τα έξω. Αλλά εκεί υπάρχουν, και εκεί υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι που έχουν στείλει μηνύματα. Λοιπόν, έχω την εντύπωση ότι ο συσχετισμός δεν σας ευνοεί. Και ακόμα κι αν ο μόνος λόγος να σκεφτείτε τη ζωή του Κουφοντίνα είναι το πώς μας βγαίνει ρε παιδί μου, πώς θα μας είναι η επόμενη μέρα, θα είναι υπέρ μας ή κατά μας ή εναντίον μας, νομίζω ότι πρέπει να το ξανασκεφτείτε εκεί, στα υπόγεια, στα ισόγεια και σε όσα πατώματα έχει το Μαξίμου. Δεν έχω πάει ποτέ. Να σας διαβάσω μερικά που έχω μπροστά μου, έτσι μόνο να πάρετε μια ιδέα. Κυρία Πρόεδρε της Δημοκρατίας, η σιωπή είναι συνενοχή, μη γίνετε συνένοχοι στη δολοφονία ενός απεργού πείνας για πρώτη φορά μετά τη δικτατορία. Πάρτε δημόσια θέση για το επικείμενο έγκλημα εις βάρος ενός κρατουμένου που διεκδικεί τα νομίμως κατοχυρωμένα δικαιώματά του τώρα πριν να είναι πολύ αργά. Άλλος, πάρτε τη δημοκρατία στα χέρια σας, πάρτε θέση. Άλλος, ως Έλληνες πολίτες σας απευθύνουμε έκκληση να μην επιτρέψετε να συμβεί επί της προεδρίας σας η πρώτη απώλεια απεργού πείνας, να δείξετε στην πράξη ότι αντιτίθεστε στη θανατική ποινή στη χώρα μας 50 χρόνια μετά την τελευταία καταδίκη σε θάνατο. Αναμένουμε την παρέμβασή σας για την άμεση εφαρμογή του νόμου που προβλέπετε για τον πολυισοβήτη κρατούμενο, δηλαδή την επιστροφή του στις φυλακές Κορυδαλλού. Άλλος, κυρία Πρόεδρε, δεν είναι μόνο η ζωή ενός ανθρώπου στα χέρια σας, είναι ο νομικός πολιτισμός που υπηρετήσατε και η δημοκρατία που υπηρετείτε. Η δημοκρατία δεν εκδικείται. Θέλω να πω, καταλαβαίνει, και είναι έτσι όλα, το 90-95% είναι τέτοια κείμενα. Είναι τέτοια κείμενα ανθρώπων που έχασαν ένα λεπτό από το χρόνο τους να κάτσουν να γράψουν και να στείλουν ένα μήνυμα, εφόσον πλέον τα social media το επιτρέπουν, ακόμα το επιτρέπουν, να στείλουν ένα μήνυμα στην ανώτατη πολιτιακή, στον ανώτατο πολιτιακό θεσμό αυτής της χώρας. Ελπίζω ότι τα διαβάζει, τουλάχιστον. Ελπίζω να τις τα τυπώσουν τις ίδιες, τουλάχιστον. Είτε πάρει είτε δεν πάρει θέση, καλό θα είναι να τα κρατήσει αυτά για το αρχείο της. Δεν έχει υπάρξει ποτέ στο παρελθόν τόσο άμεση απεύθυνση τόσων χιλιάδων ανθρώπων προς τον πρόεδρο ή την πρόεδρο της δημοκρατίας σε αυτή τη χώρα. Άλλο κείμενο για τα αυτονόητα πράγματα σε αυτόν τον τόπο, για τα αυτονόητα πράγματα, όχι, ξαναλέω, όχι για την αθώωση του Κουφοντίνα. Τελείωσε αυτό, έχει κριθεί, έχει καταδικαστεί, δικαίως έχει καταδικαστεί, έχει δολοφονήσει 11 ανθρώπους, όχι για την αθώωση του Κουφοντίνα, για τον σεβασμό των δικαιωμάτων του. Χίλιοι, ούτε ένας ούτε δύο, 1000 ονόματα δικηγόρων από όλη την Ελλάδα με το ονοματάκι τους και με τον αριθμό μητρώου του δικηγορικού συλλόγου στον οποίο ανήκουν, 1000, το καταλαβαίνετε, όχι 100, όχι 200, όχι 500, 1000 ονόματα δικηγόρων υπογράφουν έκκληση, την ίδια έκκληση να γίνουν σεβαστά. Άνθρωποι της νομικής επιστήμης, μετράνε λέτε αυτοί περισσότερο ή μετράνε οι 56 της Μενδώνη που θέλουν να παραμείνει στο Υπουργείο Πολιτισμού. Πάνε δίπλα-δίπλα αυτές οι υποθέσεις. Μπορεί να μην έχουν σχέση, άμεση τουλάχιστον, αλλά πάνε δίπλα-δίπλα αυτές τις μέρες. Γιατί σας είπα, μπαίνουνε καλώς ή κακώς, έχουν μπει ήδη σε μία ζυγαριά. Τι μας συμφέρει περισσότερο, γιατί καλώς ή κακώς το πρώτο μέλημα τουλάχιστον των εξουσιαστών δεν είναι η ανθρώπινη ζωή, δεν είναι καν η δικαίωση των θυμάτων, βιασμών και εκβιασμών. Το πρώτο μέλημα είναι τα ψηφαλάκια και τι μας κοστίζει περισσότερο. Και όλα αυτά, όπως σας έλεγα, εν μέσω κορονοϊού ή μάλλον με φόντο το κορονοϊό, με υπόβαθρο, με ντεκόρ. και με μια κατάσταση που όλα τα υπόλοιπα, ξέρετε, και σε αυτή τη λογική βολεύουν. Είναι πιο βολικό να συζητάς ακόμα και για το Λιγνάδι, αν το δείτε από την κυβερνητική πλευρά, ακόμα και για όλο αυτό περί Μενδώνη, περί επενδύσεων και. Είναι πιο βολικό να συζητάς αυτό παρά να βάζεις κάτω τα νούμερα και να λες, ρε αδερφέ, με τις ίδιες διασωληνώσεις στην Αθήνα, στην Αττική αν θέλετε συνολικά, στο δεύτερο κύμα ή στο πρώτο κύμα, ήμασταν στο 90% των κρεβατιών μεθ. Τώρα έχουμε τον ίδιο αριθμό και είμαστε πάλι στο 90%. Αν δεν μεγαλώνει ο εκθέτης, δεν μεγαλώνει και ο παρανομαστής, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Δηλαδή, αν το 100% είναι τα 200 κρεβάτια, ας πούμε, και εσύ έχεις φτάσει στο 90%, δηλαδή στα 180, με 180 είσαι στο 90% και τώρα και πριν από 6 μήνες, πάει να πει ότι τα κρεβάτια δεν αυξήθηκαν. Και ας μου έλεγες ότι θα βάλω και άλλες εντατικές. Και ας μου έλεγες ότι θα πάρω και άλλο προσωπικό. Γιατί δεν φτάνει μόνο να έχεις εντατικές. Μπορεί να φτιάχτηκαν οι εντατικές, μπορεί να δηλαδή το κτίριο, το κρεβάτι, αλλά το κτίριο και το κρεβάτι δεν κάνει μόνο του την νοσηλεία του ανθρώπου. Θέλει και προσωπικό. Άρα λοιπόν με κορόιδευες. Γιατί τα νούμερα είναι τα ίδια. Και οι αντοχές του συστήματος που πάλι τις πλησιάζουμε, διαβάζω σε ρεπορτάζ, στον Ευαγγελισμό λέει 0 κρεβάτια πια. Φτάσαμε στο 0. Τέλος, δεν έχει άλλο. Περιμένουμε ή να βγει κάποιος από την εντατική υγιής ή να πεθάνει δυστυχώς για να μπει ο επόμενος. Αλλά σε αυτά τα νούμερα είχαμε φτάσει και πριν από 6 μήνες. Και ακόμα και αν πριν από 6 μήνες είχες ένα ελαφρυντικό ότι δεν έχω προλάβει, δεν έχω κάνει κλπ. Τώρα δεν έχεις κανένα ελαφρυντικό. Και όταν τη ζορίζεις πολύ αυτή την κουβέντα, ξέρετε ποια είναι η απάντηση. Θάνος Αξαρλιάν! Μιλάτε για τον Κουφοντίνα εσείς που δεν σέβεστε τη μνήμη του Θάνου Αξαρλιάν. Λοιπόν, τη σεβόμαστε πολύ περισσότερο από εσάς, πολύ περισσότερο από αυτή την πλευρά που τον χρησιμοποιεί χυδαία ακόμα και τον θάνατο του Θάνου Αξαρλιάν και όλους τους άλλους 10 θανάτους. Την ζωή των ανθρώπων τη σεβόμαστε σαν τα μάτια μας. Αλλά τώρα ήρθε η ώρα να σεβαστούμε και του Κουφοντίνα τη ζωή. Ναι, και του Κουφοντίνα τη ζωή. Και σε αυτή την κουβέντα που έχει όλα μαζί τουρλού τουρλού, όλα μαζί τουρλού τουρλού, ο κίνδυνος του να μοιάσεις πάρα πολύ με το τέρας και να κάνεις την συζήτηση σε αυτό το επίπεδο που σας περιγράφω, το επίπεδο κότας που έλεγε και ο Χατζηδάκης στην αρχή, είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλος, δυστυχώς. Trying to break me, and I love to live so pleasantly, live this life of luxury, blazing on a sunny afternoon in the summertime, in the summertime. My girlfriend's run up with my car and gone back to her mom's park, telling tales of... Η προτελευταία κουβέντα αυτής της εκπομπής θα είναι για τα μέσα ενημέρωσης. Ψάξτε αν έχετε το Θεό σας και αν έχετε λίγο χρόνο, κάντε λίγο Google. Ψάξτε να δείτε πόσο ψηλά και πόσο, αν έχει ή αν είναι και εξαφανισμένη εντελώς σε κάποια μέσα, η είδηση ότι πάνω από 20.000 άνθρωποι εχθές απίφθηναν έκκληση στην πρόεδρο της Δημοκρατίας και μπόλικη ακόμα στο Μητσοτάκη. Ψάξτε να δείτε πόσο ψηλά είναι οι ειδήσεις που έχουν να κάνουν με τον σεβασμό, με τα αυτονόητα σε αυτή την πραγματικότητα που ζούμε. Λυπάμαι, αλλά φοβάμαι ότι ψάχνοντας θα πέσετε πάνω στην είδηση του NGR. Στην είδηση του NGR, του ομίλου Μαρινάκη πια, που ξεφτιλίζει ακόμα και την στάση και την υπόσταση που είχε ο οργανισμός, ως δημοσιογραφικός οργανισμός Λαμπράκη κάποτε, ο οποίος, προσέξτε, λέει σε χθεσινό του ρεπορτάζ ότι ο δικηγόρος του Νίκου Σίγμα που κατηγορεί για βιασμό το Λιγνάδη είναι πρώην μέλος της νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ. Τέλεια, αυτός είναι ο τίτλος. Και άρα, σκευωρία για το ελληνικό, παιδιά, για να μην γίνει το έργο στο ελληνικό, για να ρίξουν τη μενδόνη. Καταλαβαίνετε τι ζούμε, καταλαβαίνετε σε τι βρωμιά ζούμε. Καταλαβαίνετε πόση ανάγκη έχει το σύστημα αυτό να σε εντάξει οπωσδήποτε κάπου, να πει ότι είσαι εκεί για να σε εκμηδενήσει και να ακυρώσει το λόγο σου και τη σκέψη σου. Θα τα ξαναπούμε αύριο, την ίδια ώρα, ελπίζω. Θα κλείσω όπως άνοιξα με τον Μάνο Χατζηδάκη και με αυτό εδώ το κομμάτι για την ανάγκη να ενταχθείτε κάπου για να ξέρουν πώς να σας αντιμετωπίσουν. Καλή συνέχεια, να είστε καλά, καλή δύναμη. Φροντίστε να μην είστε ανένταχτοι. Η πανέξυπνη ασφάλειά μας τους υποπτεύεται τους ανένταχτους. Φροντίστε να ενταχθείτε σε μια κομματική παράταξη για να μπορέσουν οι ασφαλίτες να κοιμούνται ήσυχοι και να σας παρακολουθούν βάσει του ηλεκτρονικού φακελώματος. Γιατί μην είστε αφελείς αν νομίζετε πως με το κάψιμο των φακέλων κάηκε και η βρώμικη παράδοση του φακελώματος που ήδη ανήκει μέσα στο έθνους στις ιερές παραδόσεις. Κομματικοποιηθείτε λοιπόν για να μην κακοποιηθείτε.